کون کون سے طواف میں اتباع اور رمل ضروری ہے؟ اتباع کندھا سیدھا جو کھلا رکھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں، اور رمل وہ جو مٹھیاں بند کر کے تیز تیز قدم سینہ تان کے چلتے ہیں اس کو کہتے ہیں. تو یہ ہر اس طواف میں سنت ہے جس کے بعد سعی کرنا ہو، جیسے کہ عمرے کا طواف، تو عمرے کے طواف کے بعد چونکہ سعی کرنا ہے تو اس لیے اس میں اجتباء اور رمل بھی سنت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.